Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 29 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblarski. Ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Po południu spotkanie premiera z politykami opozycji w sprawie zagrożeń płynących ze wschodu. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetkę w kategorii muzyka przyzna Polskie Radio. Ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób z COVID-19, podaje Polska Agencja Prasowa. Wczoraj nowych przypadków było ponad 20,5 tysiąca, zmarło 51 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi, że w porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 8%. Co prawda ilość dziennych zakażeń jest troszeczkę mniejsza niż w ciągu ostatnich dni, ale to może także być spowodowane okresem dni wolnych od pracy, czyli okresem weekendowym. No bardzo niepokojące są informacje, jeżeli chodzi o nową mutację koronawirusa. Bardzo uważnie się temu przyglądamy. W poniedziałek zbiera się kolejny zespół do spraw mutacji i genomu COVID-19. Myślę, że musimy bardzo uważnie przyglądać się tej nowej mutacji. Na razie żadnego przypadku wariantu Omikron nie potwierdzono w Polsce. Szczytu czwartej fali pandemii można spodziewać się w przyszłym tygodniu. Mówi o tym Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że przebieg obecnej fali jest łagodniejszy niż tej sprzed roku. Jeżeli porównamy okres od września do teraz, to okaże się, że obecna fala nie jest gorsza. Co więcej, jest łagodniejsza, a może byłoby trzeba powiedzieć złagodzona. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób hospitalizowanych, to obecnie jest ich o 20% mniej niż w zeszłym roku. To może nie jest bardzo spektakularna różnica, ale zgonów jest już o połowę mniej. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że nie jest jeszcze jasne, czy nowy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane mutacje, ani czy zakażenie nim prowadzi do cięższego przebiegu COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej zbliżonych do rządu, większość zaproszonych już potwierdziła swoją obecność. W Budapeszcie prezydent Andrzej Duda ma zrelacjonować sytuację na naszej granicy z Białorusią. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się na Węgrzech. Szczyt państw V4 rozpocznie się po 9. Przywódcy czterech państw, które tworzą od 30 lat Grupę Wyszehradzką, skupią się na wyzwaniach, jakie stoją przed tym formatem, a także na zmieniającej się sytuacji geostrategicznej w tej części Europy. Ważnym aspektem tego szczytu będzie również sprawa kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. I tutaj musi nasz głos jasno wybrzmieć. Nasi partnerzy chcemy, aby zrozumieli dokładnie, w jakiej sytuacji znajduje się Polska. Ta pseudopresja migracyjna, którą wywołał Aleksander Łukaszenka, dziś została użyta przeciwko Polsce. Jutro może zostać użyta przeciwko dowolnemu państwu świata przez dowolny reżim. A do czasu, aż Łukaszenka zostaje z problemem, bo nie udało mu się przełamać polskiej granicy, do tego czasu zagrożone są granice innych państw. Prezydencki minister dodał, że nie jest wykluczony scenariusz, w którym migranci zostaną przekierowani przez reżim Łukaszenki na Ukrainę, a wtedy kryzys migracyjny dotknie także Słowację i Węgry. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy ma się dziś zająć sejmowa komisja. Ustawa pozwala na wprowadzenie zakazu przebywania w pasie przygranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Głosami opozycji, która w Senacie ma większość, wprowadzono zapis pozwalający przebywać na miejscu dziennikarzom. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz już wcześniej mówił, że jest przeciwko senackim poprawkom zgłoszonym przez Platformę Obywatelską. Chociażby te rozwiązania, które dotyczą dziennikarzy, obecność dziennikarzy będzie. My przygotowaliśmy szereg też propozycji dla państwa jako osób, które będą miały możliwość pracy na granicy już wkrótce. O szczegółach będzie mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Sejm zajmie się ustawą jutro. Muzyka, obraz, słowo oraz idea to kategorie, w których przyznane zostaną nagrody mediów publicznych. Laureatów poznamy wieczorem podczas uroczystej gali w siedzibie Telewizji Polskiej. W kategorii muzyka statuetkę przyzna Polskie Radio. Szansę na nagrodę ma wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett. Jury doceniło artystkę za promocję naszej kultury na całym świecie i jak w przypadku serii Melodię napisał też Polski, przybliżanie słuchaczom zapomnianych skarbów muzyki dawnej. Wśród nominowanych znalazł się też muzyk jazzowy Leszek Możdżer, który, jak podkreśla Kapituła, od lat łączy słowiańskiego ducha ze światowymi trendami jazzowymi i porusza najgłębsze emocje słuchaczy. Listę zamyka pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek, którego nominowano za osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Agata Woźniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą dziś od 1 stopnia w Suwałkach, we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach, 2 stopnie w Lublinie i w Warszawie, do 5 stopni w Koszalinie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. A to już 6 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, nasze poranne spotkanie trwa jeszcze przez 3 kwadranse, a zajmiemy się, tak jak już wspominałem wcześniej, językiem urzędowym, który dla wszystkich jest zrozumiały, albo bym powiedział, dla niewielkiej grupy, być może chodzi o urzędników i po to on jest, żeby oni zrozumieli, ale zajmiemy się także wątkiem świątecznym. Piotr Firan, Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, zapraszamy do 8.45. W Urzędzie Miejskim w Tychach szkolenie z używania prostej polszczyzny w kontakcie z mieszkańcami przeszło już wielu pracowników, a co za tym idzie, zmniejszyła się liczba telefonów i skarg. To jednak wciąż kropla w morzu potrzeb. W wielu urzędach nadal stosuje się język pism, który trudno zrozumieć. Są tak mało zrozumiałe, tak mało czytelne, że trzeba było iść z tym do prawnika. Paragrafów moc, więc masakra. Trzeba było 2-3 razy czytać, żeby po prostu zrozumieć, jeszcze czasem człowiek nie zrozumiał całkiem do końca. Musi być uproszczone, to wszystko takie rozbudowane jest, że nie wiadomo czasami o co chodzi w tym piśmie. Wiemy, że czym bardziej długi wyraz pochodzący z innego języka, to wiąże się też z jego niezrozumiałością. Językoznawca dr Beata Lisowska. Ale też bierze się pod uwagę długość zdania. I to też jest logiczne, ponieważ jeśli zdanie jest bardzo długie, zawiera wiele wyrazów, to równocześnie powoduje, że odbiorca ma problemy ze zrozumieniem takiego zdania. Niestety te problemy, no to są taki grzech główny wszystkich pism urzędowych. Myślę, że każdy z nas kojarzy pismo, w którym było pełno słów niepotrzebnych, jak na przykład przedmiotowa sprawa. Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tychach Ewa Grudniok. Jak na przykład przydługie opisy, które powodowały, że po przeczytaniu kilku akapitów już gubiliśmy się, o co tak naprawdę chodzi. Więc zdecydowanie te pisma zostały skrócone. Prowadziliśmy taki bardzo jasny podział tematyczny. Po prostu wizualnie też wygląda to znacznie lepiej. Są zaakcentowane wyrazy, które są istotne. Tak powinno być, powinni wychodzić dla ludzi. My się męczymy, kurde, głowa taka i nie wiadomo, co robić. To musi być jakiś uczony, żeby to wszystko poznał, bo to ktoś uczony tworzył, nie? Ja jak piszę coś, to piszę krótko, zwięźle, bo jak jest dużo, to się pogubimy w tym wszystkim, bo ble i się rozlecze. Ja już zauważyłem to w pismach tych takich informacyjnych, właśnie, że ta forma uproszczona, otwarta dla mieszkańców jest stosowana. Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Nowosądeckiego Magistratu Marcin Poręba. Natomiast w tych pismach formalno-prawnych, decyzjach, postanowieniach jednak tę formę taką jeszcze tradycyjną tutaj urzędnicy zachowują. Wynika to też przede wszystkim z kontroli tych pism przez radców prawnych. No oni mają swoje wytyczne, swoje standardy. Podstawą jest to, że właśnie muszą zostać ujęte wszystkie przepisy prawa, na których taka decyzja jest wydana. Tak wygląda, że to takie jest wysoko górnolotne, bo tam gdzieś się przeplatło jakimś tam stawką. Niepotrzebnie. To mnie denerwuje. Takim prostym krokiem jest chociażby to, żeby nie zamieszczać w treści pism podstawy prawnej. Ja wiem, że często ona jest konieczna, ale na przykład można ją zamieścić w przypisie. Skracać zdanie przede wszystkim, starać się nie używać wyrazów zapożyczonych, tylko jednak rodzimych. Na chwilę obecną mamy przeszkolonych ponad 200 urzędników. W styczniu 2022 roku planujemy kolejne szkolenie. Wezmą w nim udział nowi pracownicy, ale wychodzimy już poza urząd i także pracownicy jednostek, instytucji miejskich również będą szkolili się z tego, jak w sposób prosty i zrozumiały pisać do mieszkańców. Człowiek nie będzie się musiał zastanawiać, czytać po 10 razy jakieś pismo, czy go zrozumiał, czy nie. Także no, będzie może łatwiej. To są powolne prace, to musi pewna mentalność urzędnicza się zmienić, ale tak jak powiedziałem, ten proces jest zauważalny, tej zmiany charakteru pism. Oszczędzamy i papieru, i czasu, i pisania. Niech się coś dzieje. Tylko w dobrą stronę niech się dzieje. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak, a mieszkańcy w urzędach radzą sobie jak mogą. Język urzędowy powinien być przede wszystkim wyposażony w warstwę dydaktyczną. Dla przykładu, spóźniliśmy się pół godziny do pracy, idziemy, patrzymy, a na korytarzu już kilkunastu klientów wypełnia swoje kwestionariusze. Przechadzamy się powoli, odwracamy się do nich i mówimy: szanowni państwo, ja bardzo proszę o pracę samodzielną. Proszę nie podglądać jeden drugiemu. Ja naprawdę potem poznam, kto od kogo zżynał. Na przykład po PESEL-u. Proszę państwa, ale te pisma mają też walor społeczny. Może chodzi o to, że można poznać w urzędzie po prostu sąsiadów. Seems like it's time to begin. dancing in the shadows to the day that you fall. Kiedyś tylko w formie kolorowych pudełek z okienkami, w których były czekoladki, dziś wymyślne, wręcz spersonalizowane. Mowa o kalendarzach adwentowych. Oferta w sklepach jest coraz szersza. Okazuje się też, że wciąż przybywa domów, w których kalendarze robi się samemu. Ofertę sklepów i pomysły ludzi sprawdziła Martyna Masztalerz. Kalendarz adwentowy za 10 zł. W środku 24 mleczne czekoladki. Tutaj taki droższy z bałwankiem, z pieskami. O, z tyłu jeszcze wycinanka. Sklepowe półki uginają się od kalendarzy z czekoladkami, kalendarzy adwentowych. No to może sprawdzimy, skąd te kalendarze właściwie się wzięły. Dzień dobry, Bursiewicz Natalia z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Za wynalazcę takiego kalendarza adwentowego uchodzi pan Gerard Lang, który był też współwłaścicielem wydawnictwa w Monachium i zaczerpnął to od swojej mamy, ponieważ jako małe dziecko nie mógł się doczekać świąt i ona wymyśliła taki rodzaj podarunków małych w formie biszkoptów, które dostawał codziennie. On to później zmodyfikował jako już dorosły mężczyzna i zrobił z tego nowy wyśmienity produkt, który podbił cały świat. Dlatego dzisiaj, wpisując w wyszukiwarce internetowej słowa kalendarz adwentowy, możemy zobaczyć kalendarze ze skarpetkami, z herbatką na każdy dzień. Są to kalendarze z kosmetykami czy biżuterią. Ale wszyscy wiemy chyba, że największa frajda to przygotować sobie taki kalendarz w rodzinnym gronie, a do szufladek, okienek czy woreczków schować podarki od serca. Tak zrobiły na przykład Tosia i Aniela z rodzicami. Domki są papierowe z numerkami, są zaczepione na drewnianej tabliczce z napisem kalendarz adwentowy i nasze nazwisko. W pierwszym są jakieś kuleczki czekoladowe i zadania, które robiłyśmy. Rodzice robią nam, a my rodzicom. To jest zadanie dla rodziców i to jest taki talent. Trzeba będzie dopasować do członka naszej rodziny właśnie jeden z tych talentów, a drugi do drugiej osoby. Składaliśmy te domki. W sumie to my to robiliśmy przez 2 godziny. Trzeba było coraz dłuższe sznurki, bo to było 5 na górze i jeszcze musi być dłuższy sznurek, bo 5 pod. 5 rzędów. Brat właśnie przynosił cukierki, wafelki, czekoladki. Pakowała mama, a tata zawieszał. Takie rodzinne aktywności to oczywiście przyjemność, ale też żadna nowość. Towarzyszyły bowiem oczekiwaniu na Boże Narodzenie jeszcze przed wymyśleniem kalendarza adwentowego, mówi dr Natalia Bursiewicz. Przed samym pojawieniem się kalendarza, ten okres przedświąteczny, to był ten okres, w którym spędzano czas w wspólnie. Na przykład wieszano w domach obrazki, które dotyczyły świąt i przyjścia na świat Jezusa. Zapalano codziennie jedną z 24 świeczek. Czasami wkładano na przykład po jednym źdźble słomy do szopki, aż do Wigilii. Też jest taki wspólny czas spędzany. Te zadania to mogą nas doprowadzić do pieczenia, do zabawy, różnych rzeczy. I w ten sposób można w ciepłej, rodzinnej atmosferze wyczekiwać świąt Bożego Narodzenia. No, u Państwa w domu taki kalendarz jest. Proszę się podzielić. Dziś przecież jest drugi dzień, kiedy z ekscytacją można zajrzeć do środka. No i ciekaw jestem, czy Państwo potrafią być cierpliwi i po kolei odkrywać, co kryje się pod kolejnymi pozycjami. Tematem kalendarza adwentowego zajęła się Martyna Masztalerz. Love dies young. There's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game. They'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. And there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, it'll make you wish you'll never had a taste. Love dies young. Oh, love dies young. Oh, oh, please don't take. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład laptop HP, dysk SSD za jedyne 1599, taniej o 600 zł. Black Friday w Media Expert. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 29 listopada. Wakacje 2022 z rabatem 250 zł na osobę. Rodzinę z dwójką dzieci powyżej 2 lat. 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Kinder Niespodzianka 2 plus 2 gratis. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. A parówki Berlinki 45% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Zobacz, co to za cena! Na Cyber Monday laptop HP z procesorem Ryzen 5500U i dyskiem SSD 512 GB za 1999 zł? Jeżeli najważniejsze jest mieć najlepszy poniedziałek w roku, na Allegro mają Cyber Monday. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że Państwo opony na zimowe już zmienili. Jak się jeździ po polskich drogach? Radio Nawigator. Informację przygotowała Monika Gniewaszewska. No, korki. Na początek Trójmiasto. Duży ruch na obwodnicy. Sporo aut widać na obu jezdniach, zarówno w stronę Rumi, jak i w kierunku Łodzi. Kierowcy zatrzymują się natomiast w okolicach węzła Kowale, jak i węzła Wielki Kack. Zatory są na drogach dojazdowych, też do obwodnicy. Na odcinku Urużyny Łęgowo to droga 91. Rośnie także zator w okolicach Warszawy. Tak jest na S8 na obwodnicy, to trasa toruńska, a także na S2 z drugiej strony miasta. Chodzi o dojazd z Konstancinopolu w stronę centrum. Na S2 duży ruch także na jezdni w kierunku Ursynowa na odcinku węzeł Konotopa-Opacz. W okolicach Warszawy korkują się też drogi dojazdowe do centrum miasta. To m.in. Krajowa 79 od strony Piaseczna. Tu też mamy stłuczkę. Na południu z kolei rośnie zator na obwodnicy Krakowa na jezdni do Katowic. Na wolną jazdę muszą być gotowi kierowcy jadący odcinkiem węzeł Zakopiański-Tyniecki i jeszcze dalej kilka kilometrów za ten węzeł. Sam Kraków także w korkach. Śląsk. Zator utworzył się na drodze numer 86 od węzła Murckowska na jezdni w stronę Sosnowca w obu kierunkach, a także na przebudowywanej drodze numer 1 w S1, to na wysokości Dąbrowy Górniczej. I jeszcze ważna informacja z południa. Dziś zostaną zamknięte lewe pasy ruchu na Zakopiance w Nowym Targu. Utrudnienia są związane z budową podpór dla węzła Nowej Zakopianki. By wykonać podpory w pasie rozdziału, niezbędne jest zamknięcie lewych pasów jezdni na odcinku około 400 metrów. Ruch odbywał się będzie tylko prawymi pasami, poinformowała dziś Generalna Dyrekcja. Radio Nawigator Trójki. Na teraz skrót najważniejszych informacji. I Krzysztof Zyblewski. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że nie jest jeszcze jasne, czy nowy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane mutacje, ani czy zakażenie nim prowadzi do cięższego przebiegu COVID-19. Na razie żadnego przypadku nie potwierdzono w Polsce. Dziś mamy ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 18 osób z COVID-19, podała Polska Agencja Prasowa. Wczoraj nowych przypadków było ponad 20,5 tysiąca. Za godzinę początek szczytu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. W Budapeszcie prezydent Andrzej Duda ma zrelacjonować sytuację na naszej granicy z Białorusią. Poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy ma się dziś zająć Sejmowa Komisja. Ustawa pozwala na wprowadzenie zakazu przebywania w pasie przygranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Głosami opozycji, która w Senacie ma większość, wprowadzono zapis pozwalający przebywać na miejscu dziennikarzom. Pełny serwis Trójki za pół godziny. Trójka. Program trzeci. 29 minut do godziny 9 w Trójce jeszcze sport. I Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze przegrali z Niemcami 69-72 w eliminacjach do Mundialu. W Lublinie jedną z głównych ról odegrał mający 21 lat i mierzący 219 cm wzrostu środkowy Aleksander Balcerowski. Czego zabrakło? No, wydaje mi się, że końcówki trochę, tak? Zbiórka Kuby. Wydaje mi się, że tam był faul, tak? Wydaje mi się, że tam był faul. Kuba próbował wymusić faul, przewinienie i trafić z faulem, żeby była trzypunktowa akcja na remis. No, walczyliśmy do końca, tak? No, trzy punkty. Wydaje mi się, że tutaj ciężko szukać, czego zabrakło. Wydaje mi się, że po prostu tak jest w meczach, tak? Że końcówka to jest po prostu trochę szczęście, trochę nieszczęście, więc mieliśmy trochę nieszczęścia w tej końcówce. Mówi się, że Balcerowski ma realne szanse zostać wybrany w najbliższym drafcie NBA. Polacy po dwóch porażkach plasują się na czwartym miejscu w grupie. Kolejna szansa na punkty w lutym. Kadrę Igora Milicicia czeka mecz z Estonią. Polscy skoczkowie znów bez fajerwerków. W niedzielnym konkursie w Finlandii tylko dwóch naszych zakwalifikowało się do drugiej serii. Jakub Wolny był 23, a Piotr Żyła 27. Ze zwycięstwa po raz pierwszy w karierze cieszył się Słoweniec Andrzej Laniszek. W najbliższy weekend skoki w Wiśle. Miłą niespodziankę sprawiły nasze specjalistki od short tracku. Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska zapewniły sobie przepustki olimpijskie w sztafecie. Jako sukces należy też potraktować siódme miejsce sztafety saneczkowej podczas Pucharu Świata w Soczi. Polacy ścigali się w składzie Natalia Jamrus, Kacper Tarnawski oraz dwójka Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski. Wygrali Rosjanie. A w Ekstraklasie sezon wciąż trwa. Wczoraj skończyła się 16. kolejka. Wisła Płock pokonała Krakowie 2-1, w derbach Poznania Lech lepszy od Warty 2-0, a w Warszawie Legia w końcu zwycięska po 7 porażkach z rzędu. W końcu Wojskowi wygrali 1-0 z Jagiellonią Białystok, mówi trener Marek Kołębiowski. Trudny mecz, kosztował nas dużo zdrowia psychicznego u mnie, a u zawodników takiego, można powiedzieć, poświęcenia i okupienia kontuzjami. Jest kolejne urazy, Rozy ma złamany nos, Jędrzejczyk Obojczyk skończy się operacją. Johansson poczuł ból w mięśniu dwugłowym w przerwie, więc jest jak jest, ale bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa pod moją wodzą w lidze. Gratuluję chłopakom, bo pokazali to, co zawsze chcemy, żeby Legia grała z takim poświęceniem i z taką werbą. Wczoraj grała też Plus Liga. Siatkarze Trefla Gdańsku legli z Krzebełchatów 0-3, a ZS Olsztyn wygrał ze Stalą Nysa 3-2. Sport w Trójce już po południową porą. Przy mikrofonie o 15.30 zasiądzie Krzysztof Płoniewski, a tematem będzie wieczorna gala Złotej Piłki, na którą chrapkę ma nie tylko Robert Lewandowski, ale i rzesze polskich kibiców. Do usłyszenia. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 5, w rejonach podgórskich od minus 1 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Nad morzem także silny, do 55 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni, jedynie na północy kraju północny, a w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Powróćmy jeszcze do pism urzędowych. Radosnej twórczości urzędników, jeśli chodzi o pisma wszelakie i wnioski. No, chciałbym polecić lekturę wniosku o dofinansowanie na, chodzi o czyste powietrze. Jest kilkanaście stron, z czego moim zdaniem 80% to są bzdury niepotrzebne. No to wiadomo, dlaczego teraz powietrze mamy takie, jakie mamy. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze Jak mam bronić, kiedy

Można powiedzieć, że to od twojej ekipy. Bardzo dziękuję. Nie powiem co, bo to się sumuje. Ale, tak, wszystko się sumuje. Wszystko jest dobrze. Ja w takim razie z czystym sumieniem mogę się, proszę państwa, odmeldować. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Kuba Witkowski przygotował wszystko. Piotr Firan. Do jutra, do 6:00. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest pani poseł Paulina Henik-Kloska, rzeczniczka Polski 2050. Witam panią, pani poseł. Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich naszych słuchaczy. Pani poseł, czy Polska 2050, która jest kołem, a nie klubem, dostała zaproszenie na dzisiejsze spotkanie u premiera w sprawie sytuacji za wschodnią granicą? Dostaliśmy zaproszenie dla jednej osoby. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Ale wybierają się państwo. Zawsze wybieramy się na takie spotkanie, ale to, czego będziemy chcieli się dowiedzieć od pana premiera, to nie w ilu punktach był i z kim się widział, tylko co tak naprawdę przywiózł z powrotem do naszego kraju i kiedy w gruncie rzeczy rząd zamierza przestać walczyć na dwa fronty i zamknąć przynajmniej front na linii Warszawa-Bruksela. Co to znaczy? Co powinien zrobić rząd, żeby zamknąć jeden front? Panie redaktor, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy dzisiaj kryzys na wschodniej granicy i w tym celu, by temu kryzysowi przeciwdziałać, by przeciwdziałać się reżimowi Łukaszenki, musimy mieć mocne sojusze międzynarodowe i silną pozycję w ramach Unii Europejskiej, a także dobre stosunki z partnerami w NATO. Ale przepraszam, czy pani poseł, czy pani sugeruje, że w tej sytuacji, jeśli Polska jest w sporze z Komisją Europejską na różne tematy, że tak powiem, to nie uzyska wsparcia czy pomocy w sytuacji, takiej powiedziałabym dosłownie i w przenośni granicznej? Czyli w związku z sytuacją na wschodzie. Nie mam wątpliwości, że nasi partnerzy zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO będą się wywiązywać ze swoich zobowiązań. Natomiast jasnym i wywiązywać się z podpisanych traktatów, a więc wspierać również w tym konflikcie Polskę. Przecież dobrze wiemy, że granica wschodnia to również granica zewnętrzna Unii Europejskiej. I dawno temu mówiliśmy o tym, że ten konflikt, ten kryzys na granicy trzeba umiędzynarodowić. Natomiast niewątpliwie trudno Polsce dzisiaj, tak jak powiedziałam, w pewien sposób walczyć na dwa fronty, czyli z jednej strony skupiać uwagę na kryzysie i siły, i energię również w zakresie dyplomacji na granicy wschodniej, a z drugiej strony gasić pożary wynikające z naszej trudności, z jakby całym aferą wokół praworządności i tym kryzysem, który mamy właśnie w Komisji Europejskiej. No łatwiej byłoby siedzieć, rozmawiać po partnersku i przywozić konkretne rzeczy do Warszawy. No zobaczymy, może pani się dowie o jakichś konkretach. Dziękuję za tę część. A teraz zapytam o sytuację, że tak powiem, sondażową Polski 2050, bo ona jest dobra. Według ostatniego sondażu estymatora bodajże, tak, dla dorzeczy.pl, tylko wśród tych największych ugrupowań tylko Polsce 2050 urosły słupki. No i z tych badań też wynika, że jeśli opozycja by połączyła swoje siły po wyborach, to mogłaby utworzyć wspólny rząd. Czy to jakoś zmienia państwa optykę widzenia również odnośnie do ewentualnego wspólnego startu w tych wyborach? Wiele wątków pani redaktor tu poruszyła. Podziękować za zaufanie wszystkim naszym słuchaczom. To jakby my pracujemy merytorycznie, nieustannie oczywiście od sondaży. Kiedy trend był gorszy, pracowaliśmy ciężko pracując na zaufanie. Dzisiaj oczywiście miło patrzy się na efekty naszej pracy w postaci zwiększenia zaufania społecznego. I za to serdecznie dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o start w wyborach, to oczywiście my od początku mówimy, że Polacy również po stronie opozycji potrzebują prawdziwego wyboru. Jeżeli ma strona opozycyjna puchnąć i zdobywać nowych wyborców, a wiemy dobrze i to z badań również wychodzi, że wyborcy z chociażby prawej strony do Platformy Obywatelskiej nie odpłyną, no to potrzebny jest gdzieś jakaś siła polityczna wiarygodna dla tych wyborców, która może stanowić dla nich właśnie to miejsce, w którym, któremu oddadzą swoje zaufanie i swoje głosy w najbliższych wyborach. Tak, ale z drugiej strony, przepraszam, pani poseł, ale z drugiej strony Szymon Hołownia mówi, że współpraca po wyborach jak najbardziej. Czyli to jest takie troszkę puszczenie chyba oka do tych wyborców, bo niby my idziemy osobno, ale i tak jeśli przyjdzie co do czego, to będziemy współrządzić z tą koalicją obywatelską, z którą nie chcemy teraz iść wspólnie. To zupełnie co innego niż start wspólną listy i zlanie się w jedno ciało polityczne. Ale też oznacza rezygnację z części swojego programu. Tak. Ja już ten motyw, jak pani redaktor wie, przeżywałam i wiem dokładnie z doświadczenia, co to oznacza. W zasadzie w tak dużym bloku mniejsze siły, nie mówię, że taką jest oczywiście Polska 2050, ale mniejsze siły mają marginalny wpływ na decyzje, które zapadają i marginalną możliwość realizowania swoich postulatów i swoich programów. No my przede wszystkim idziemy do polityki po to i Szymon Hołownia wchodzi do polityki i część moich kolegów, którzy jeszcze nie są w parlamencie czy w ogóle aktywnymi politykami, by zmieniać Polskę, by nie doprowadzić do tego, by dalej Polska szła w tym kierunku, bo mamy inne kierunki i postulaty niż obecnie rządzące, ale z drugiej strony nie chcemy też powrotu do 2015. I z tego względu jest nam potrzebny osobny, że tak powiem, byt polityczny, żeby móc realizować swoje własne programy, swój własny sposób prowadzenia polityki, swoją własną dyplomację, a w ten sposób również kształtować w sposób istotny i zdecydowany politykę przyszłego rządu. Pani poseł, to teraz o walce z inflacją. Czy Polska 2050 w ramach walki z inflacją może na przykład obniżyć ceny uśmiechu Szymona Hołowni czy jego podpisu? Bo teraz to wysoka cena jest 80 i 120 zł. Pani redaktor, rozumiem, że mówi pani... Obniżyliście ceny parasolek oraz piórników i chyba jeszcze czegoś, ale nie pamiętam. Ale jak tacy wszyscy walczą, to może trzeba... Jakieś akcyzy, waty. Dziękuję za reklamę naszego sklepu, sklepu naszego ruchu i naszego stowarzyszenia. To się drogi uśmiech, 80 zł. Ale pani, a pani do mnie się za darmo uśmiecha. To wszystko dobroczynne. Tu nikt nikogo nie zmusza, nikt nie musi nic kupować w przeciwieństwie do cen żywności, energii czy utrzymania mieszkania, bo za te zapłacić rachunki musimy. Więc wpłaty na naszą fundację są absolutnie całkowicie dobrowolne i za wszystkie również rozumiem. Dziękuję. A jeśli o pakiet inflacyjny... że tak powiem, zakupić sobie piękny kubek z naszym logo. To jest przecena. Prawdziwa inflacja to oczywiście ogromny problem, bo my tu żartujemy, natomiast dzisiaj, jeżeli pomyślimy, że 8% inflacja, to utrata jednego miesiąca dochodów dla tych, którzy nie dostali w tym roku podwyżki, na przykład w sferze budżetowej, albo dla emerytów, którzy dostaną waloryzację dopiero po nowym roku, to wiemy dobrze, że utrata, nie wiem, prawie jednego w tej chwili miesięcznego dochodu zjedzonego przez ceny stanowi naprawdę ogromny problem dla części mieszkańców naszego Jasne. Kraju. Pani poseł, państwo proponują jeszcze, żeby zrezygnować z opłaty emisyjnej i żeby zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pieniędzmi z akcyzy. No ale akcyza właśnie na paliwo będzie obniżona. Także, no, gdzie te pieniądze są? Myśmy położyli swoją piątkę Hołowni jakiś miesiąc przed rządem. Piątka Hołowni mówi między innymi o obniżeniu właśnie podatków w paliwie, mówi o obniżeniu VAT-u z 23 do 20% i z 8 do 7, ale mówi również o uldze w stosunku do rachunków za gaz, prąd i zawieszeniu Polskiego Ładu. To jest nasza piątka Hołowni, w skrócie ujmując. Rząd kierunkowo idzie w te same strony. No i dobrze, że rząd wsłuchał się kolejny raz w nasz głos. To pokazuje, że w opozycji również można być sprawczym, ale rząd robi jeden błąd. Myśli pani, że to jest no, troszkę kopiowanie waszego pomysłu, tak? Tak, w pewien sposób widzę te podobne rozwiązania i podobne kierunki, więc jak najbardziej tak. Niestety rząd robi to dość skromnie, bo robi to na bardzo krótki okres i on będzie niewystarczający. No, a oddaje w zasadzie Polakom 1/3 tego, co wziął w ramach podatku inflacyjnego, bo tylko koszty, jak wiemy, tarczy antyinflacyjnej to jest 10 miliardów, a samego VAT-u więcej do budżetu z tego tytułu, że jest inflacja, w tym roku wpłynie 33 miliardy. Więc no dobrze, to państwo wydłużyliby państwo ten czas obowiązywania tych obniżonych podatków pośrednich, tak? Myśmy takie rozwiązanie zaproponowali na przykład w zawieszeniu opłaty emisyjnej, o której pani mówiła, w tej ustawie, którą złożyliśmy w zeszłym tygodniu, że wyjście z tej obniżki będzie miało miejsce dopiero wtedy, gdy inflacja wróci średnio miesięcznie do celu inflacyjnego z 1% odchyleniem. Więc zupełnie inaczej to kalkulujemy niż rząd, bo to, co rząd dzisiaj kalkuluje, to jest po prostu przesunięcie skutków inflacji o parę miesięcy i bólu dla naszych portfeli, żeby przez święta Polacy nie rozmawiali o tym, jak jest ciężko i trudno, tylko o tym, że rząd obniżył jakieś podatki. W ten sposób sprawimy, że będzie rosło tylko wolniej. Ale jeszcze drugi problem. Rząd, można powiedzieć, próbuje łagodzić skutki, a nie leczy podstawowych powodów powstawania inflacji. A tym powodem jest błędy w polityce monetarnej i fiskalnej rządu i Narodowego Banku Polskiego. Rządu, który zadłuża nas wciąż poza budżetem państwa na różne cele, w ten sposób obniża zaufanie do swojej polityki inwestorów krajowych i zagranicznych, ale także produkuje dużą ilość pieniądza. Pani poseł, przepraszam, brutalnie przerwę, bo chcę zapytać jeszcze o pandemię, a czas leci, nie zdążymy. Ja rozpoczę, a Narodowy Bank Polski z drugiej strony od wielu miesięcy działa na osłabienie złotego i to też wpływa na inflację. I jeżeli nie zaczniemy leczyć tych powodów, dla których inflację w Polsce mamy, to nic się nie zmieni w dłuższej perspektywie. Pani poseł, do Sejmu wpłynie dzisiaj ustawa o funduszu kompensacyjnym związanym z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Państwo to, między innymi państwo się tego domagali. Czego jeszcze potrzeba, żeby te szczepienia ruszyły z kopyta i w ogóle jakich jeszcze rozwiązań, czy to ustawowych, czy rozporządzeń potrzeba według pani, żeby ta pandemia nas nie wykończyła, mówiąc brzydko? Panie redaktor, oczywiście tak, to był jeden z postulatów, z którym szliśmy na spotkanie do pana ministra. Tych postulatów jest dużo więcej. Jeżeli chodzi o same szczepienia, to co myśmy postulowali, to przede wszystkim rozpoczęcie takiej kampanii informacyjnej o skuteczności szczepień. Jest niezwykły niedobór wiedzy, bo wiedza jest różna, niekoniecznie prawdziwa w internecie, na temat tego, czy szczepienia są skuteczne, czy nie. Wiemy dobrze, czyli że... Tak, kolejna kampania. Co jeszcze? Mamy 20 sekund. Tak. Poza tym oczywiście mówimy, że czas trochę jednak zacząć wymagać tych wszystkich reżimów sanitarnych na nowo. Mamy z tym ogromny problem. No i pytanie, co z tą ustawą, która miałaby pozwalać dać pracodawcy informacje o tym, kto jest zaszczepiony, państwo czy nie. Państwo są za? To jest ważne. Państwo to jest są ważne, za? Wielu pracodawców się ale o to państwo są uwaga. Za tą ustawą? Tak, bo to by było kierunkowo tak, bo to by była możliwość dania pracodawcy możliwości podzielenia na przykład pracowników na tych, którzy są zaszczepieni czy nie i zrobienia dwóch osobnych zmian, przesunięcia kogoś. Dziękuję bardzo, a ja teraz będę mieć tu zmianę, w związku z tym muszę się z panią pożegnać. Dziękuję. Paulina Henik-Kloska, Polska 2050. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 29 listopada. Wakacje 2022 z rabatem 250 zł na osobę. Rodzinę z dwójką dzieci powyżej 2 lat. 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coral.com.